فروش و کار بجائے باطل فروش تو سر بائیکاٹ کے کم نا فرمان خن کی ناکاری ذکر و اعنات باندھ والا لے خدا کے سرا شلون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون سورۃ النصر کی بلانا تھا نصر کے زبر امداد حکم ہر زبر امداد حکم امداد دا ورے سنا سے غلولا فی دین اللہ افواجا دل دل برازی ما سے دے دے کہ رنبے تن سو رکا ما سے ردرے کا سانو بیا فیزو شو بیا شپکا سوشو سکا الحمدللہ خو طالبہ طالبان یو کچھ کلو کالجی طالبی او بھئی پاہا دورا ہاں قیمتی نہیں پشان دو طلبہ ہو لیکن آگا عالم جوری گی آگا عالم نہیں جوری گی آگا بھی زمانہ زان کو رکوما او طالب چی اگر عالم جوری گی او دا عالم نبیا کلی سے رب کی گی بیا تو الحمدللہ آگا طول طلبہ اکرامو سنارا دے تر شفیتا و یا آتیاو نوی پور خبر رسی انشاءاللہ چطورا پتر اقبانی انسان جی نداوی صدبانی احسان کوم ورائی صلی اللہ یرخدون بی دین اللہ یبو آجا او صورت لعب کے بلنہا کہ زبرتا دشمن تبا کوم ہاں امداد بری سنگا کوم امداد بری راتو کوم دشمن بری تبا کوم اگر کتا رشتہ داروی اگر کستا تردار ہوئی اگر کستا تروی اگر کستا لزی ہو دروی لرخ و خط فر تباکوما فاغا لزی زان کستا گری اغم امنی سما لکا ابو لہب نمونے پر بیان کرا لکا دے سنور سرکنو کے سنور نقی ذکر کے دا فرستو کوثر کی اول بیان کئی انا آتوینا کل کوثر سورت کوثر مکی سورت دے ترتیب پریاز کی یو سل اتم فض صورت معاون میں نازل شوے اور ترتیب نزولی کی فیض النسم نمبر فض صورت عادیات نرے مناسبت دے دمخ کے سرداؤ جس صورت معاون کی ناکار صفات ذکر کرو دا مقدس فی الدین جس صورت کوثر کے داگے کو مقابلہ کی خشی پتنہ ذکر کئی دا خلقوں شاغن اکان وی مصدق فی الدین وی یا مس سرور سورتوں کے اگر سرو نقی باطل فرض تو نزدی ذہنا سرو نقی دہ فرض ہوئے کر کے دیکھے متصل ہو رہا یا مس سورت معاون کے ذکر کر ابتدا مقدس فی دین آگا خلق دے ہم یراؤن شزان کئی خلق تا کرکار دین کئی تو خلق تا بزان کئی او سورت کوثر کی ہوئی خالص اللہ و فارا عملو کا فصلی لربی کا ونہر ریا مکو ریا نسجوی گا اللہ و فصلی لربی کا ونہر جکے متصل رو او صورت ممتاز دے امتیازات صورت کوثر صورت ممتاز دے فبیان دور کورو دا کوثر بانے جزبت روی کوثر در کم پیغمبرہ جیم صورت ممتاز دے پا عبادت بدنی او پا عبادت مانی فیوائیات کے وَسَلِّنِ رَبِّكَ وَنْحَرُ فضی الفاظ سرا او صورت ممتاز و جداد دنور سلطنونا ستا دشمن بطباکم ان شانی تولتر او مقصد دو صورت خلاصا جو سیزونا اللہ ومالا وکا دو عبادتنا تو دربکم تالب و نمتنا یو عبادت بدن وصلی لی ربی کا او دین عبادت دمال ونہر تو دربکم غنیمتنا یو انا آتینا کل کوثر حض بدرکم تالوی خیر او دین دبستا دشمن تباکم اس مانا انا آتینا کل کوثر منگا درکرے تالوی خیر کوثر وزن فوال لے امانا لی خیر سرا شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ ذکر کری یت انسان و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوثر دا شکل و تصویر دا پیغمبر دا سنت رے کم انسان کی دنیا کے دا پیغمبر کو سنت و بانک کو عامل و دا غد سنت و دا حوض کوثر یو نمونا را اگر با اللہ حوض کوثر نجل کی یو آج منگوائیو من عاشقان رسولیو نو دا پیغمبر بانی مئیریو چه غم راشی خادی راشی نبیان خلاف یو زرا پیغمبر ها اتباع والے ملے زرا خلاف دے نا اتباع دا پیغمبر نا حضرت آغا مانا کہیں حق اوسر کی باہری محیط اتیش تو کیا ذکر کری فما تاؤتا فدرس کی میلو چه زمن مقصد بطول فدرس کی نہیں توجیحات بیانولنی یو یادوا مقصود اصل سے زمن انشاءاللہ بیانو او من ملاحظه تیم پر تیم بیان کاؤ زکا زمن شیخ نور اللہ مرکدهو عرب دی چه تا قرآن یو کتا تفسیر وی تا قرآن یو کتا تاریخ وی تا قرآن یو کتا فقه وی تا قرآن یو کتا حدا بار خلق لگیا جی یہ رب لانی مفسر دارے لیلی ابلانی دارے لیلی ابلانی مورخ دارے لیلی دیکھو تاریخ بیانے دیکھو قرآن نا بیانے کہاں خبر خود زمن یاد دی مانا دارا مختصر مقصد بیان اولی انا آتینا کل کوثر کوثر نا لن مقصد دو خبر دی یا کوثر نا مراد لوی خیر علم دو قرآن او دو قرآن نا اللہ تعبیر پر خیر سرکلے دے لیکن سورت بقرہ کے تیر جیو یوت الحکمتا من یشاو ومن یوت الحکمتا فقد اوتیا خیرا کثیرا دار علم دو قرآن ورکم لی خیر ورکم دار علم سورت نحل کی تیر جیو مازا انزل ربکم اللہ بتفوس کے جنت کے قیامت کے بتفوس کے مومن اللہ مازا انزل ربکم سرائی گلو ساسر دنیا کے آلو واحد خیرا انزل خیرا ود خیر کتاب اللہ من ترائے گلے ہو ورحمت ربکا خیر مما اجمعون قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذالکا فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون خیر خیر قرآن کا اللہ لوی خیر ویلے دے قرآن دے زدک قرآن مانے دے وہ خود لگاؤ وہ قرآن دے ہاں مالو لگاؤ مال دے قیمتی شو جان دے قیمتی شو وقت دے قیمتی شو زکا بہترین چیز سارا ملاو شو زکا ہوئے انا آتینا کل کوثر او دا غیر نور بیان زمان مخی زمان واجد محترم تذکیر سر بیانو کو دو قرآن ببارکی یا دوین دا انا آتینا کل کوثر منگا درکلے تاسلوی خیر کوثر نمران حوز کوثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوږد روایت راځي وای زه یو ځل روان وم جنت کې کلا ها ما جنت زه تر ما یا پښپد معراج کې یا په بلوا کې ها نو ما ولیدو یو نیر مې ولیدو او دا کې نه دوالو اطراف تا ملغلره دي او هغه د یو ها مجوف ملغلره نه هغه څه جوړو ها نیرو تا تا پیر دا رینا حمل غلری وی ما تا پوتو کو دا جبرین نا کدار تشیری ما تا جبرین لوی تا تا حوز دے جا بتا اللہ در کئی قیامت کی آرانوی حوز پاری بزو علائم او زبا خود امت دا عبور کوما نبی علیہ السلام وی زبا خود امت دا عبور کوم او لوٹی و گلاسن با ونور کوما طریق بزما پا طرف کسان را روان شی ہاں زبا غیلہ عبور کم ما تبو لے جی آگا باز ما دا حولنا فرشتے واپس کی حل یوزا دننا حل حوزی کما یوزا دن بای یوزا پس بچ لے جی دما دا حولنا لیکا سنجے واپس کو لے جی دفل فصل سرے آگا پردے سارے واپس کے دا سبا واپس کی سزودا تاسو قصد کرے لو نبی علیہ السلام ہی زبا چلے کم او خدا کو زماؤ مت جان دی زماؤ مت جان دی ماتے را پر دی شبو دور کما نو فیو قال لی یا محمد انکا لا تدری ما حدث بعدک او پیغمبر تا تفت نشتا دیستا نرسو نور جول کریو کارو رزاننا زدان پتن کی کارو نو جول کریو ستادینی زائے کریو ستادینی تباہ کریو یو تو دی حدیث ندا معلوم شو منزا کہ پیغمبر کا دخل امت پسنی صدا مالو کپر دوے نا اغتا سنگی ریشی فرشتو طرف نا کہ ان لکا لا تدری تا تا پسنی تا تا پیغمبر دے او غطا دخل امت پتر نشتا چه زمان لرسو زمان امت سامل کرے دیوینا پا پیغمبر دطول امت آمال پیشکیل انکا لا تدری ما رسو بادکم چه داود لیشی ماتا و نبی علیہ السلام و عید بچر اکما فاقولو سوقلهم سوقلهم سوقلهم یا اللہ تے تباکے یا اللہ تے تباکے دے شفاعت پجے او دا حوزر او دا حوزر کونسن دو بو پجے بانے با دے پیغمبر دخلینا ار خلق تا خیری وزی خیری بے نصیب شی دار خلق دار خلق چاہدئی پو دنیا کے خلاف دے پیغمبر زندگی تیرہ کروا کاغا غمو کاغا خادیوا ہر دو کارسون دے خلاف دے پیغمبر دا کم خلقو چه پیغمبر موتا خیره کئی دا آغا خلقو شراغی رضان دین جون کرو بلعاتی جون کرو لیکنن طور پر ویلکا ها قبر پخواما قبر پخوان ناروالی تو افلانی مولی سب چه ویلی وی وازدی او مولان پا مولایانو که شراغا مالی زمانو منا زیادہ سر دلیل سرے ما سر خود دلیل دے نبی علیہ السلام منا کردہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جلسلت القبر و ایو ابن علیم نبی علیہ السلام من اکرواز فوقالی دا قبرنا او دو زنبت جورولنا فا قبر باندی بس من اگر دارنگی وعداتا چه پا کم طریقہ قبر لجی قبرستان تزری داری خزی خکلی دارنگی او تکاری فضان مگی ایسا منزنا او عبادتونا کے دار پیغمبر طریقہ نوا کدا دے اوپر یار چاہتا سبا بتاتا جو شفاعت پجے خیرے حضرت کہے او مقبلے دلان چا قبرستان دلان چا زان تا مرک مکتا کا آوالتا دعا ہوکا دے جلال جی تو کارے برات بھی او پزان بکانی مجی تا دینا مال کی سکی خاور رولی اوبو کیے تھے تاوی پاہے بانے جانم بھئی دا دیو دا پیغمبر طریقہ وا دارنگی ایسا منزونا کئی پیدا زیر دیر تو برکت زیر ہے کنن تینا دا برکت زیر صرف دا اللہ قور دے جماعتون دی خانہ کعبلا حاجکم زیر کہ دا اللہ عبادت کی گئی آغا بہتر زیر ہے آغا قبرستان دے دیر آوان دے ایسا منزونا کئی حالان کی زمین شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اولسن جل سلو سوا دعویا سفر کی ایگی من ظننا ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد او في البيوت فهذا ضلال وشرك وبدع شدچا دا خیال حکمان را رہے شدما دعا جانے خطب لیگی دی جماعتنونا او دی قولونا پکم لگی پا قبرنو کے پا قبرستانو مقبرو کے ادرگاونو کے جماعت کے دعانو والی حکوم کے دعانو والی کم لگی دو دعا پڑھتے کم دے لجی زیارت تجی دربار تجی پیخانو تجی شیخ لکھ لی فازا زلال و شرکن و بدا داوی شرک لی داوی کے دلتے دالو گمرائی دا نن پا مخلوق کی چلی لی ارام اگر چلی دا پا من گوتا تو لازم نو کہ پا کم دے کیے دا وہ آئے چا دو طالبی ما او زمان سے کار دے اوزو مولائی منا پاہر عالم دا لازمو پاہر طالب دا لازمو پہاڑ ملا لازم شاغت پتو لے گیا زکا اللہ ہوئی بلغو آنی ولو آیا قرآن سمی زمانہ اگر کئی آیا تھی قرآن کی تاس سورت مائدہ کے اون اس طور لولا ینہا عمر ربانیون ولا بار عن قولہم الاسما وعقلہم السوطا لبیسا ما کانو یتنون ولن منکی دے خلق لرا آغا علماء ولی علماء منہ لکی ولی نمنہ کے دے خلق الرد پیران آغا خدائی خلقا ذان تو خدائی جانا ہوئی وہ خلق نمنہ کی ناکار دے ناکار پا مخلوق کنن چلی رامتت کی فلانی و بابا رو رسے گا علماء دانو جدا تو ولی خدائی جانا دانو جانا کدا تو ولی گدا شن ناروالے شرک دے نو خدائی جانا دانا ہوئی نو علماء علماء کرا وارد کئی خلق و فضیلے چلک و منزنوں کا رجیون سے قرآن نہ ختم کی آغا مقصودی سے آغا آسل مقصد کہ قرآن پاہے اللہ را لے گلے شپاگا پیاسو دو سنا آغا مخلوق فضے پر خودی حدالن کہانی و عالم پہر زے کی پہر مالا او پہر کی کتابت دشتاو دالا دی کتاب سن چالا دی شرب رسننو ایو پویو عوام پویو خلق پویو دیکھ رہا اگا پویا گئی پتا تو لازم دی کہ پچھم زے کے نگا بتا تو انشاءاللہ ساتھو کار برائی اما تاو سبے گا آج اکر میں خبر اکرنی گا انشاءاللہ یاد ساتھ فضی کی باہر اسم رکاوتون کا رنبے وستا مقابلے کے استا مولا ادری گی آگا مولا با رنبے تا تفت دی آگا پورا سرے آبا رنبے تا جاتر ان پورا را گرے پتنا کیا مشراستا ہلو حلاماستا آگا نوے یوتوے آگا خبر بستا سویادی تکر میں انشاءاللہ دے گا لی ندا سے خل کو شاہدے کلاب دا پیغمبروں کو داریں گے قبول اطلب شاہ و طریقہ دا پیغمبر قبول پکاول نشتا آخر کے حضرت پیجنی داریں گے دانن سبا چے خل کو غم لوشی غم پسے تریوں کا پوردا شنگندے رواج کر دے درے ہر جمعہ ہر ہفتہ ہر سلویسی شپرمیاشتے او کریز پوردی عمل مرے لپریدو دا جمالا دا سلویسی دا او دا کریز دا دا خودین کیو حالان کے نبی علیہ السلام من قصاب حدیث نقل کرے لا ترتسو لیلتا جمعہ دے بے قیام من بین اللیالی مخاز کوئتا سوش پد جمعہ پنورش پوبانے کنرے کنرے لا ترتسو یوم الجمعہ دے مخاز کوئتا سو رض جمعہ رض جمعہ مخاز کوئے پنور رضو خزی کرنو باندے تاب حدیث دے پیغمبر قرآن سلام تو صحابر آدل نبی علیہ السلام ہوتوئی ادنو رالی دیشے کلو قرآن کوئی ما سلا اگر حضرت مو قرآن نکو صحابری وی وی قرآن نکوئی وی زکا قرآن نکو زمان رو جدا نبی علیہ السلام ہوتوئی پرنس تا سو رو جوا وی نا حضرت تے وی سباب تا سو رو جئی خالی رزا وی نا وی دانم تا سو رو جدا خد جنید وجنم رو جنید جلی رو جکے فضی جمعہ کے ثواب جاتے نبی علیہ السلام و ادا ترسیس مانو کرے در رو جے جنید رجے در پارا تلو رو جمع تکے اور رو تے پیو خالا ولی جا ہو پیغمبر پر خلق رو جی بات کری داد زان دن کے خلق رو جوڑ کرے رے داد دن رے دن رے شارا اللہ پیغمبر منتے لی گورا دری چیزوں نے منگلا پہ عبادت کریر ضروری کم کائف این سورا مقدار کرے عبادت پارا مقدار بکے سنگے کرے رے پارا سنے قبے کے اولے کرے رے او پکم بکے کرے پار حضرت ہاں عزگاہ تتلے رے لت کالا او نبی علیہ السلام پہ عزگاہ کی مندرے کرے نفلی نری کری دا سب دمان سنے مکے یوں ہاتھ یوں سرے کرے رے پہ عزگاہ کی مند کے نفل کے حضرت یلی را رہے او سرے دمت ہونیو وہ یاری سما تو منگ من کے وہ دام دے دا تو کی کدا منگ رہے نبی علیہ السلام عیدگاہ کا لس کال راگلے رہے نبی علیہ السلام صرف مندرے کرے نوافل عیدگاہ کے اور سرانے دام دے دا تو کی آرا عبادت سے عبادت میں کچھ فرنگ پیغمبر نہیں پاگا مقدار پیغمبر نہیں پاگا وقت پیغمبر نہیں وہاں تو کی نبی علیہ السلام بیان کو تو وہی زاکتر دمازن روز سے بتا تو قربانی آنے کے ہوئی تو صحابی پاس سے دو بھئی حضرت ماں کو قربانی مخ کے کر دکھر آپ لما زما چم ماہے والے ہو گیو لما روز سے منزل رازم دے بزان دا خوران تیار کرے لے بہو بری نبی علیہ السلام صحابی تو ہوئی شاہتو کا شاہتو لہمین اور صحابی داتا بندارہ کرے رہا آئے لگ و حق کرے لگ دا قربانستان وا حالانکہ دا خط افضا و دا مانزن مخ کرے دا قربانی و تو بیا قربانی کے بیا تر احسن منزی اکرو دا آگے نفع سے بیا بلا قربانی اکرا یہ او سرے تو کو قربانی کرے وا قربانی کرے وا و پاغ طریقہ دا پیغمبر نوا پاغ وقت دا پیغمبر نو چکم پیغمبر ویدو نبی علیہ السلام دا مانزن رسو قربانی ویدو او دا مانزن مخ اکرا مردن دالو یا مسئلہ جوڑا دا دا مارا دعا ستا علیشتا کم دعا چا پر پیغمبر نقل نی اگر دعا دا اگر تو کی کم رنگ پکم عبادت کی شرنگ دا حضرت تھی یا ساتھی کو لگا عبادت نرے کارا دیر امیت تری او کچار او کم نو دا قیامت پورن با دا غید شفاعت فضیت پیغمبر خیرے نصیب شی حدالات منگا حاو دا دامن تریتی جوڑی کری دی او قرآن کی اغت آلات سن مومن نرے رے رے صورت نتا کو دا اللہ وے فلا وربکا لا یومنون حتا یحکیمو کافیما شجرا بینوم زمان قسمی پر فلزات دیکھ ایمان نشتا کہ پیغمبر آستا سنت بانی فیصلو نکلا او ساد سنتو نبغیر طریقہ کئی تو قردب کی ایمان نشتا بلدے کیوئی ومیو شاکت رسولا مبال ما تبینا بیان خلاف کئی جیسے مجبور ہے ماں نو اللہ چتکین والا جو کی جہنم بن رہے کی ہوئی پیغمبر خلاف کیوں عمل ہی برباد دے بعض محمد کی ویلو بچی سے ملایات کے سنگ ویلو ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم ذا پیغمبر ذا طریقین خلق اولی خلاف ذا پیغمبر کے زمان کتاب میں خلق بن گئے یاد ساتا عمل برباد و تیو بندو امان ہو دوان دلے سے بناکار خلق و سر وقت روئی زمان گزارا پچا دے زندگی گزاری نہیں تھا پارا پنی اسرائیلو چاہزابون اور آزلو پارا گلی اور علماء داری وجہ دا عذابون سوا داری وجہ دا عذاب داوا کہ بناکار خلق و سر شامل شو قرآن پر منتا مائدہ کے کانو لا تناہونا عن منکر فعلو وائی چاہے بخلق نمانے کاؤ ستا محلے کے ستا پچھم کے ستا پکری کی شرکیات بھی بدعات بھی پورا دیکھا میں علی کا دم اب رکھنا جا اللہ لحاظ و ساتھا اللہ تعالیٰ سے لے دو وقشونی وی علی کے زمانہ میں علی کے دم اب رکھنا لا خافونا لومتا لائم او زبر امداد کم دامن کا قرآن کے اللہ نے میری انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا زبر امداد کم لینصرن اللہ من ینصره ان تنصر اللہ ینصرکم زبر امداد کم او قرد علماء تاریخ سے اگوری فدید دور کے شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ اللہ را غصر کے امداد کرو تن تناؤ پمیدان جواز والارو فدی توڑیری کے لیے کلا گا سر اصل دری مل گرو یو محمد کا کاؤ معصومانو کے یو جنگیل بابا اور دیر زورور نیدر سرے ہو آئے اوکل دو سر برو حنن آرے سور دالات اربار کی پیشوی دی کاغی تائید نرے کرے تو شیخ القرآن آنا حسن بیان کاؤ خنا سب سے کروا تائید کرو پار دک کے شیخ نالی نمونانی خائیو معصومانو کی ایو جنیل بابا دو علماء تائید توئے تاک پرو سمرست کوئے تاگئی پشادت اور کوئے جانی و مالی قربانی اور سرکوئے دیو لاس اور تک نکی گی دوار ایو جیسی نکار کی گی بیا او تو یہ دمارا علاوہ علاوہ جن دوی مولا آسف و اختاف کئی ننا آغا ہوا آسف کار کئی پمیدان والا اللہ نکتا کے حالات تاسو مخل راجی جو دا چالا مروب کی گئے مرد او دا اللہ دن با بیان ہوئی انشاء اللہ او کلا چاہ کلاف کو تو دا پیغمبر ہر خیرے بے نصیب شی یا دارا حول دے او آغاو کو دے لو فرگیری حضرت کوئی ماو ابیضو من اللبن و احلا من الاسل و بل حوض کوسر تکی سپینری دا پیونا دیرے فرگیری دا گردننا ہا او داغے لو کی او داغے لو کے پشان دستور دا آسمان بھی پسفائے کے فمن لم یش شاف من شربا داچو اس کے لئے داغے نو پو لم یزما پدا شرع میدان دا قیامت کی بطرگے نشی آرا فرزو زد کا لرد فائے کی بطن نمحسوس نکی اللہ نے زمن نصیب کی چا رب کو چا دلا تار سزون نظام اتاف و شفاعت منظور اوبن سبو اوکنا رب دونکو دناکار خلقو پرسمون رواجون کے لارے حضر شفاعت مجھے بسن نصب کی گی خیرے بن نصب کی گی مراد تنارا حوض کوثر انا آتوینا تل کوثر منگا درکلے تاتلوی شیر پیغمبرا پس بلے جی ربی کا ونحر نمس کو آخاز پارا دفن رب لا لے رو لے لام لن اختصاب سے تاو سے کوئی کی فتح حکم لے جی اللام لن اختصاب خاز پر رب پر رب نن زمن اکثر عبادتون دا اللہ دا پارا لی یا دا نمود پارا لی یا دا ریا یا دا عوض پارا لی خون نن اکثر زمن دا نیتون خلال دی اللہ ماشاء اللہ اللہ دا زمن دا نیتون سی کی ونار او قربانی کوا سورت انعام کی منتویلو ان صلاتی و نسکی و مایا و مماتی للہ زن و مرگ عبادت بدن و مال للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات عبادت ہر قسم دا چار پارا گوا اللہ دا پارا گوا نوچہ دوارے آئی باتن مارا دے اگلا ان شانیت هو الابتر بشک اصلا دشمن اغبا هو الابتر اغبا مند وطلیوی من قطع النصر بیکما من بے اباسم لن زمن دشمن فمن زورون دے من دے نوزی تیم پر من بے زمن رو وقت مسلمان من دے رو وقت تا بکو بینا کہ فا مسلمان کافر حملہ ہوگی نہ مسلمان تباہ و برباد کر دا مسلمان بہتری اکلا کافر بطرقی روان دے اور خوصر کی اللہ ہوئی زبا کافر تباہ کم تا دشمن نو من تا پکھار داری چھے معلوم ادا شوا چھے زمن عبادتونا عبادتونا لری یا شتر عبادتونا او کشتان دارا خالص اللہ دا پارا لری ککر زمن عبادت خالص دا اللہ دا پارا جون بیا گولا چاروں جو طاقتونا دا ادا سے راوان جی گی رکھا دا معمولی سے ظلم ہون لے دا سے بھی اللہ ختم کی دا تعبا امورا شدارہی عبادتونا خالص دا اللہ دا پارا ہو دعا ادرہی لس کتب ہو او فکاغر مور خوش رکھو دا ہے نگے یوں گا خطا کر علی بھائی علی در شدارہ من بانے سوئی شو ننگورا اب سشتا مواد شتا اسلحہ شتا مجاہدین شتا مسلمانان شتا زمان لے یو دو خطا کرے من کو مذکور ہوگی دازے میں زمان عبادتون دا اللہ دا پارا لدی زمان غیرہ پیسی پہ کار دی چاہ دالت آس رکھنے دا چاہ خلل آس رکھنے دا چاہ جیدان آس رکھنے دا چاہ اوزل آس رکھنے دا چاہ حکومت آس رکھنے دا نوچہ عبادت نشتا اور زمان فتح نشتا لند دا ان شانیت اول افتر اشکا دشمن سا دارے مند وطلے زبرتا دشمن باسم زبرتا دشمن بے خو بنیاد باسم نند یا اللہ دامنے کی بے خو بنیاد باسی سکے چلے مسلمان بے کرنے شروع کرے گا اللہ دنن کافر فخلقا ہوگا زبونی تھی سورت کافرون کی بائیکات سورت کافرون مکی سورت دے ترتیب بنیاد کی یو سننا ہم فرض سورت کو سننا اور نزول کی اتن نسم فرض سورت معاون نہ دے مناسبت دے دمک کے سرا ہر کلا دمک کی سورت کے ہاں اوتار مومنین ذکر دو دعا عبادت بدن و دمال جو کافرون کی بائیکات و قبر کو فارو سرا سنکی کے دخانان و دمالنگ سرا کلے شرط آج خان اور شرط ملنگ پر رمانی کی دماغ سرا یا سورت کوثر کی ہوئی چما کا تنوی خیر در کرے چارا علم جو قرآن دے تو کافروں نصورت کافروں کی ہوئی شچا آ قرآن بیانوں کو دے قرآن اگر بزلوی عجر ورکم و عجر بولال اور قوم کے ناکار خلقوں نا مقاطعوں کی بائیکات کی لیکن ممتاہین کتاب سرے لکنا اگر خط چار ختم دولت سختی نو پپائی کی تکافر سرسرات دوستانی اگر بوئی معلومی دو نسرین کہ اللہ مستقل صورت اورے گلا تب تک جو عدو وعدو حکم ہو لیا رجی صورت کی بائیکار دے دو کفار و سرا مقاطعان آداء اللہ قلوا پیغمبرا یا ایوہ الکافرون او کافرانو ویرہ دے خلقو تا سخت الفاظ ہوئے دے خلقو تا مشرکان او کافران منگو تا نوائیو قرآنو تا دیری یا ایوہ الکافرونو کافرو شاگاو تا کافرونوی لمنگو تو چھے او مسلمان آمو خیر دے لاسے ویلے چھے کافر تا مسلمان ویلے چھے یا مسلمان تا کافر ویلے چھے نا من کافر تا کافر وائیو مسلمان تا مسلمان وائیو مشرک تا مشرک پائیو متبید سنت تا معاہد وائیو یا ایوہ الکافرونو آو کافرانو لا عبدو ما تعبدون زی عبادت نکوم پارا طریقہ چھے تاثر کوئے پارا طریقہ چھے تاثر نورم کوئے دلاتا و دوزا زمناتم کوئے زصرف دا اللہ کوما ولا انتم عبدون ما عبد نتاثر عبادت کنگے پارا طریقہ چھے کوما زمان استاد عبادت طریقی جداری حضرت وئے او کافرو نکی کی زمان استاثر وَلَا نَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ او نیم ازو عبادت کو ان کے پائندہ کو ما ولے پائندہ کے بلانا سمونا ساتھئی مَا عَبَدْتُمْ پاہتری قائد تاو سے عبادت کو ہیم پائندہ کو ہم اپسر شوی زمانی ہم نوما پائندہ کم نیما وَلَا عَبِدٌ مَا عَبِدُونَ مَا عَبُدُتُمْ او نتاسو عبادت کو ان کے پاہتری قائد جزے کو ما چیزے پا کما طریقہ عبادت کم تاثر خوانتے لکھوئے زخالیز دیو اللہ عبادت کم تاثر خوریو چرتے کوئے لکم دینکم ولیدین خاص نن پا عبادت پا عبادت کنن سنہ خلق جاتے کرے دا کبھی اوشیز ہے چلے تباکا اصل شہنو اولی رزان پا کی دن جوڑتا لکم دینکم ولیدین رکورا شمر ہے اسو حاکت والا پیغمبر ہوئی اصلی ہو دیتا فن و آسر بل جنازہ تلوار ہو گئی نو دے آرہا حکر تلوار گئی کہ جنازہ ہوشی ملی سے بوئی اول سکت روان کرے تو جلت گانے ویش خلقے نہیں مرے کہ ملی سے بلا لس روپئی آسن روپئی دیت کیوا سے بکت روان سے تو جبیا لس نزل لس گارا ابل ازم کا واقعہ شوئی دا لس و جنانی کی گئی یوکلی کی نزلی رمان دے ہاں او دا واقعہ کلو کی دا مولا کلو دا طریقی دی پامیانو لازم نو چوستا جی دا کٹ ولی دی دا کتے کٹ نپرے دی کنا دا اللہ نپرے دی زانے دن دور کرے ہوئے دا کٹ ندی کٹ جی کتا پیسی ندی وازا جو پیسی در کم خود ما کٹ پرے دا ہاں دا مولا آمو جس سنو پاوامو آگے دا پارا مدنی ندی جس سنو تیاری اور جب ہم متصاب جن بیانو بغیر سکتا و بغیر وزا جنم دا پارا آئی ہم ایک لے لیا ایتا دیتا ہوا یا دیتا ہوا دا شریعان جو دا فضا بزر دی دارنگی چکلا ہاں جنازہ ہوشی مرے گو رہی سار کرے علی کرو لی چسی چاہا کردنے چوکو جاؤ تنم چو استاد حدیث کو خوش راگلی نہیں مند ہو دیتنی کو نہ ماؤنا شمری پانے تنواروں کے ذرے خاصے نہ کہنا ہاں دا شیبانے کے وعدہ چاہ کرنے دا رہتا ہوا ہے نبی آبو نے حضرت عمر کرے عمرانی واسطو کے پیش کا کوئی کتابوں کی راہ نہیں دن واسطو کتاب کی راہ دار آتا ہے وہ غرہ کرنے آگئی ماتاو سے مفصل بیان کرے ہو ریہی رو مبارکے تاکہ کم خلقو دا جانے ہی رہی جوری کری دی دکم دینم کم ولی دین نادو زپارا سزا دین ساسورا نادو زپارا شرک ساسورے اور مال پارا دین زمارے توحید زمار زبا فرد دین و توحید بیانو ماو تاؤ زبا فرد خلاف توئے سورت